ไม่เบาค่ะมันอยากคอยนั่นมุ่งพูนมุ่งพูนวันนั้นไอ้เมียนี่ยพ่อไปวันอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวยืนดูดิแต่เ ซนู แต่เซนูแต่เซนูแต่เซนูแต่เซนูแต่เซนูแต่เซนูแต่เซนูแต่เซนูแต่เซนูแต่เซนูแต่เซนูแต่เซนูแต่เซนูแต่เซนูแต่เซนู แต่เ Hello. What? Yeah. But you feel okay? Oh, I got that. Yeah. Papa, I want to hear some video. Papa, I want to see. Oh. Oh. Oh. Oh. Yo, yo, yo, my father. Yeah, yo. Yo, good job. Dada. A bit here, that's what I'm getting. How do you write up? No, please. Plan for you in a SMP. Ah, yes, SMP, yo. Masa, yes, SMP. Eh. You can know me there. Eh. You believe you want to not to be.เดี๋ยวจะทำยังไงนะผมมันทำนักง านตามพัชโชอินเดียผมมาคอย ยังก็มาดูมา เอบุษังฟุสโอบิอันหุย พัชโชมุสโอยมุสมาคุมยังด ียังไม่น่าดูเอบุษังฟุสโอบิอันหุย ยังก็มาดูมาบิอาเ ฟยอันเดีย บ้าฟักฟักคนนี้ที่มาไลฟ์เนี ่ยอันเดียเบียงบิอาบอกว่าละน่าเสบิคุยอะไรนั่นเองสิอินทิเซเอวัวหนูยานอินฟันเสด็จเฮ็ดสโลบีน่าดีโน้ดิเซบิสานุยิ่งเป็นยังบวนสิยังบวบีอะอดาชิชงวันน่ะโอ้บุตรมาบวนสิอัมเดนโรนิมเดอเอเมเบนนี่โน้เวงหุ่มแต่มุสมาออฟโอเยานุยิ่งเวงเดอเวงหุ ่มน ั่งไป เ หร อเดมุน เดมุนละตาอัลลัสสิเซโอดิคานุเมสเซนับอาชัปะเดอเซเมเบนเซมิมีเชฟน้ำมันแข็งจีนเบียมาบ้าเพื่อนผมเฮียดิน่าจะได้เช่าพนันมาเจ็บันทุกทีการมาพนันชอบ ดามพักแล้วมันได้ชงเวลาบอกก็ดอมะ มา จากเนี่ยก็เ ลยไปเ อ าบอลล ูนเอ็กซ์ตีกูพาวพาวพาวไปเนี่ยเรียบเสียที่จุ้ยไอ้โอเคเฮ้ยได้สิเออที่จะพาไปได้สิโอ้เซมบิโอนุสคุณยังคบรมดีในเดียงหุบขันยาชนะยาวหายจุนครนุนะมอบายเนี่ยมีเพื่อนมิจิจุมิจิบีมาเดบักฮะมาเดบักกันนะนะจุมิจินายนายเดอจินอร์ว่าฮัดดะเนี่ยมุมคบฟุนงงฟุนยิงวัดรูมาเชยเนี่ยมุบชินเอ็นนักงานฟุซุงคบฟุเบียวชินเนี่ยมุมยังเนี่ยคริสโตฟ่าWash that have folk drums. Ah, the wash that was too cool. And see, me pedem it to Ghana Christian folk drummers. A cool na zaya pede ya ende ya pede ya di atumpan fonton from brekete agbaja na de ya de bottom to me yami. Na me pede oh you cool today. Your friend in there, Bibi today. Drummers brass stars.In Christianity, in the this is an answer. It's theater for change. Mm-hmm. In the yeah, one arrangement today. No, my parents are making the kind of graph fashion because most of the time now I'm the graph fashion and other festivals. I'm good or no? My parents are making a combo. I'm okay. Now, you know, I should send a plan and I should have any papa via and think or China Judah brand here and she have a bajan combo.Ina fidi mbem kwenye funo wa wakati mdo time nusa. Nti meya do kidam dana mdo kwa next year. Ne chini muko fia nusu na ile mwa planning committee. Mubu amanda na wasi nono. Next year ya fine, but ya auditioning. Nti ya tiri ya audition. Nti zenyi mubu a na ababo bo. Next year. Yes. Nti so ya audition nukua na ya pede ya announcement. Ne drummers are who fidi wa you good na.Because most of them, no, most of them, no, one way a popular in our boat room, but drums, and very.